yan yana. Geçen geceler unutulup giderim, acılar birden biter mi? Bir bebek özleminde seni aramak var ya, bu hep böyle böyle gider mi? Bir bebek özleminde seni aramak var ya, bu hep böyle böyle gider mi? Suya hasret çöllerde beyaz güller biter mi? Dikenler göğü deler mi? Bir menekşe kokusunda seni aramak var ya, bu hep böyle böyle gider mi? Bir menekşe kokusunda seni aramak var ya, bu hep böyle böyle gider mi? Kendine iyi bak, beni iyi düşünme, su akar yatağımı bulur. Kendine iyi bak, beni iyi düşünme, su akar yatağımı bulur. Kendine iyi bak, beni iyi düşünme, su akar yatağımı bulur. Kendine iyi bak, beni iyi düşünme, su akar yatağımı bulur. İçimdeki fırtına kör kurşunla diner mi? Kavgalar kansız biter mi? Bir mavzer çığlığında seni aramak var ya, bu hep böyle böyle gider mi? Bir mavzer çığlığında seni aramak var ya, bu hep böyle böyle gider mi? Şu kahpe dünya seni bana düşman eder mi? Dostluklar birden biter mi? Bir kardeş selamında seni aramak var ya, bu hep böyle böyle gider mi? Bir kardeş selamında seni aramak var ya, bu hep böyle böyle gider mi? Kendine iyi bak, beni iyi düşünme, su akar yatağımı bulur. Kendine iyi bak, beni iyi düşünme, su akar yatağımı bulur. Kendine iyi bak, beni iyi düşünme.